Пішу табе з тым, каб ты аднавіў сувязь з хлопцамі чартапалоху і шыпшыны, праверыў, хто з гэтых рамантыкаў не атлусцеў і збіў з іх ядро, якое потым магло б абрасці новымі людзьмі.